Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 netóra van. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők, és akkor, ahogy múlt héten is az új rendszerint elkezdtük bemutatni az Asztal Társaságot, itt ül mellettem netdoktornő@modemidők.hu. Ez az új e-mail címem? Így van, nem is tudtál róla? Jó estét kívánok, most már tudok. Polgári nevén Kitzinger Szonya. Aztán hírsziporka@modemidők.hu. Én egy kellemes e-maillel teli jó estét kívánok. Közöttük 3g@modemidők.hu. Jó estét kívánok. És van egy chatman@modemidők.hu. Szintén jó estét kívánok. Ja, neveket is mondjam azért. Spányik Balázs, aki utóbb megszólalt, 3G szerepében Valga 3G Gábor, és a hírsziporka Dragon György mester. És én pedig a házigazda kukacmodemidők.hu címen vagyok, én vagyok Szilágyi Árpád, a műsor házi és rendszer gazdája, hogy Dragon György ezt a nevet kitalálta nekem. És van egy vendégünk, akinek még nincsen egyelőre legalábbis modemidők címe, de ő maga Póli Ferenc, talán saját e-mail címedben benne is van a neved már? A ferenc@poli.hu. Hát ezt így meg kell. Lehet próbálni. Ez így elegáns. De most lehetne vendég kukac. Miért pont internet? Erre a kérdésre igyekszik választ adni a kattintókönyv szerzője, aki vendégünk ma este. Előtte azonban a feltört játékok pszichológiájáról a hírsziporkában. A program lemásolható, de elromlik. Ezután beszélgetünk Póli Ferenccel, majd svájci élmények, no és tippek ahhoz, hogyan lehet elcsábítani a nőket mobiltelefonnal, mindez a Net doktornőtől. Vásári plegykák és a női mobiltelefonálók megkísértése. A PC tippben az otthoni média központról esik majd szó. Itt a Petőfi Rádió digitális talkshowja, a Modem Idők. Megújulás jegyében hangzott ugye az új szignálunknak az újrakevelt változat, a múlt hét óta van ez is, de azért vannak állandó dolgok, például a honlapunk, ami ugye azért szintén megújult, és a címe is új, www.modemidők.hu, aztán teljesen állandó a chatgyalogló.hu, amin belül a csüti csati szoba, vagyis a csütörtöki csatorna a miénk, ahol most jelen pillanatban már több operátor van, mint résztvevő, de ott van Chatman is, te is az egyik operátor vagy? Igen, én is kaptam. Na majd légy szíves, időnként majd. Akkor neked dupla kukacod van, Chatman? Hát most tripla kukacom van. Hoppá! És ki az például az a kukac Desznyó? Desznyó állandó vendége a csatornának. Mint Csüti Bot is, aki időnként mondja az időt. A telefonszámunk 328-85-55, és az e-mail címünket még nem mondtam, ami a műsornak a címe, modemidők@modemidők.hu, amely címre kaptunk ma reggel, vagy ma délelőtt egy levelet, én ezt fel is olvasom, mert annyira érdekes. Szevasztok, úgy gondoltam, megírom a szignálotokat négyfajta stílusban. MIDI fájlok, tehát hullámtáblás, vagy MIDI szintetizátorra lelátott hangkártyán jól fognak szólni. Country, big band, lassú és táncdal stílusban írtam meg, üdv Király Csaba. És meghallgattad, vagy hoztál ide egy kis mintát? Hát még hogy? Bizony, hogy hoztam, mindjárt meg is hallgatjuk. Előre szóljunk, hogy ez még nem a legtökéletesebb megszólalás. De miért, Árpi, hirdettél valamiféle versenyt? Nem, se, egyszerűen múlt héten bemutattuk a remixet, és akkor mondtuk így Gyúval együtt, hogy akinek kedve van, küldjön így, nekünk. Azért én a táncdal stílusra kíváncsi lennék fel. Na várjál, akkor először hallgassuk meg a country stílusban feldolgozott Modem Idők szignált. Ahogy Chatman mondta, olyan, mint a nagy ho-ho-horgász stílusú, hát country változata, a nagy ho-horgászt a 100 volt szerzős, úgyhogy nincs is messze a stílustól. Szonya, hogy tetszett? Vicces, hát nagyon jó, halljuk a következő. Big band változatban, tehát ismét a Modem Idők még jobb lesz. Következik. We'll be right back. Hát ez nem Big Band, hanem inkább olyan keringős. Majd még jön a Big Band. Aha, majd még ezután következik, úgyhogy nem is tudjuk, hogy melyik változat következik, de ez is jó lesz biztosan. Király Csaba hallgatunk a ma este sztárja szerintem. Ma este királya. Ebbe itt ma este királya. Így is sokára bontakozott ki a fő motívum. De felismerhető volt. A country eddig. Van még? Van még egy. Hát elvileg akkor a Big Bandnek kell következni. Hát meglátjuk, illetve meghalljuk. Ma este királyának köszönjük meg ezt a négy szignál változatot. Hát nem értett róla, hogy ilyen rosszul szólt, amennyire rosszul szólt, hát megpróbálunk ebből kicsit jobbat barkácsolni. Szerintem lehetne hirdetni egy pályázatot. Például a táncdalra valaki írjon egy a műsorról szóló rövidke kis szöveget. Esküszöm, hogy ha lesz egy jó szöveg, megkérem az Aracki Lacit, hogy énekelje fölre. Én tudod, hogy hallgatnám meg cigány zenekar által előadott stílusban egy jó kis modern időszignál. Hát akkor őket kérd meg, Szonya. Egyébként a száztagút a szépen az egy Big Band lenne. De szegények épp csődbe mennek, tehát gyorsan kell szólni nekik, amíg még együtt vannak. Azt kérdezném tőled a műsorvezetőtől, a gurutól, hogy lehetséges az, hogy ezek majd felcsendülnek néha-néha a műsorban? Vagy ezek csak ilyen... Én elképzelhetőnek tartom. Hát például, hogyha mondjuk egy jóval beszélgetünk mondjuk az elektronikus zenéről, ami ez időnként előfordul, nem is tudom, hogy mikor volt ilyen azért legutoljára, talán akkor, amikor... Magyarország elektronikus zenével foglalkozó előadók voltak itt a stúdióban, akkor ez szerintem előfordulhat, pláne akkor, hogyha meg is mutatjuk majd jóval ezeket a szignálváltozatokat kicsit jobb minőségben. Hát én igyekezni fogok, hogy otthon a kis házi stúdióban itt ebből barkácsoljunk a profi szintetizátorokon kicsit jobbat. Mert neked jobban azért, kicsit mert... Kicsit testesebbet mondjuk. Az előbbi változatokat az én otthoni számítógépemen játszottam le, és hát az így szól. De valószínűleg, hogyha ezt mi elérhetővé tesszük a saját honlapunkon, már pedig ez a tervem vele, majd megkérdezzük Csabát, hogy megtehetjük-e, akkor utána bárki letölthet és meghallgathatja, és hát egy általános hangkártyán ilyen módon egyébként fog megszólalni. Egyébként ez a kiterjesztés. Igen, pontosan. Hát akkor ezeket akár letölthető csengő hangként föl is lehetne tenni pontosan. A modem idők honlapra, hiszen a polifonikus csengőhangok pontosan mid formátumúak. Így van. Póli Ferenc is bólogat a polifonikus zenére? Egy csomó izgalmas kifejezésben előkerül a nevem, magam is meglepődöm. Kémia órán tanultuk annak idején a polibutadién anyagot, és ezen nagyon jól szórakozott. És főleg na, nem akartam ilyen... olvasatában, hogy polibuta. De, jó, nem akartam ilyen bután viccelődni a neved, de csak hogy bólogattál erre a dologra, hogy ezek szerint már te is próbáltál ki zenét mobiltelefonon? Vagy mobiltelefonon ez... talán még soha, de midiket én is csináltam már. Zenész maga is ezek szerint? Hát zenegetek, úgy szokták ezt mondani. Inkább a gitáromon. Ami ugye nem nagyon digitális. Na, rád visszatérünk nem soká, de akkor most a hírsziporka. Dragon György kis sorozatot kezdett a múlt héten, mert a játékok világával foglalkozik, na hát. Az az igazság, hogy a fájlcserélő rendszerekről minden héten van hír, de azt már annyira mondtam, hogy valami újabb sorozatot kellett kezdeni. Így hát most a játékiparhoz újdonságokat, a múlt heti botrány után egy érdekesség, azt hiszem Magyarországon mindenki hallott már sajnos másolt játékprogramokról, hát ennek mindenféle okai vannak, ezeket most ne boncolgassuk, ez egy hosszabb műsor kereteiben talán elférne. Lényeg, ami lényeg, hogy bizony nagyon sokan használnak másolt játékprogramokat, és hát ezek a másolt játékprogramok keresztül mennek ilyen törő csapatok, vagy hogy is mondjam, tehát csúnya rossz bácsik kezén, akik megszabadítják ezeket a programokat a védelemtől, mert tehát a kiadó... Vagyis akik lehetővé teszik, hogy azok is játszanak ezzel a programmal, akik nem vették meg, de nem tudják feltörni, tehát nem képesek játszani. Pont amiatt, mert kalózmásolatok léteznek, a nagy kiadó cégek igyekeznek védeni a termékeiket mindenféle módszerekkel, fizikai és nem fizikai módszerekkel is, és hát ez azzal jár, hogy aki megveszi valaki a játékszoftvert, és otthon a kis CD írójával, vagy DVD írójával lemásolja, hát az úgy önmagában nem fog működni. Viszont egy nagyon érdekes dolgot talált ki egy angol cég, és egy ilyen másolásvédelemmel foglalkozó amerikai vállalkozás, méghozzá a Fade nevű technológiát. Ennek az a lényege, hogy le lehet másolni a játékprogramot gond nélkül, tehát hazaviszem, lemásolom, működik. Ám, de van benne egy nagyon érdekes trükk, ugyanis mondjuk egy autóversenynél a második vagy harmadik pálya után az autó egyre nehezebben lesz kormányozható, a fék nem fog annyira... Mint hogyha beragadna igaziból is a kormány. Elromlana a kocsim. És mondjuk az ötödik pályán már elérjük azt a szintet, hogy egyáltalán nem kormányozható az autó, nem gyorsul a motor, fékek egyáltalán nem fognak, magyarán a játékélmény szépen fokozatosan elromlik, ahogy haladunk előre. Ugyanígy mondjuk egy kommandós játékban, amikor ugye az a célunk, hogy lepufogtassuk az ellenfelet a puskánkkal, a második, harmadik pályától kezdve nem tudunk pontosan célozni, remegni kezd a kommandós kezében a puska, a negyedik, ötödik pályán meg már nincs elég lőszerünk, mert azonnal elfogy. És hasonló trükköket biliárdnál például a harmadik mérkőzésen már nem tudunk olyan pontosan lőni, mint... Görbe a dákó. Görbe a dákó, lejt az asztal, és egyéb hasonló témák jönnek a dologba bele, és ez mindez annak köszönhető, hogy végül is el van rejtve ezen a bizonyos lemezen egy írásvédelem, tehát egy másolásvédelem, de ettől még működik a program, viszont hogyha illegális másolatot használunk, akkor ezzel jelzi, hogy ez egy illegális másolat, hogy fokozatosan elromlik, tehát hogy ez nem az igazi. És a dolognak igazándiból az a nagyon érdekes motivációs tényezője, hogy mint egy demo programnál, akik megveszik az ilyen játékokat és lemásolják, azok ezek után elmennek a boltba, mert már tapasztalták a játékot, ismerik, tehát az első néhány pályán túlverekedték magukat, kiderítik, hogy ez tetszik-e nekik, vagy nem, és tovább szeretnének jutni, ez egy teljesen normális emberi ösztön. Hát csak az a különbség, hogy itt most úgy jutott el idáig, eddig a pontig, hogy azt gondolta, hogy föltört egy játékot, hát illegális ez így van, hogy azt gondolta, hogy föltört egy játékot, sőt általában ezek a játékok nem is mindegyik figyelmezteti a felhasználót, hogy halló, ez egy illegális másolat. De van olyan, aki azt mondja, hogy hello, azért nem tudod vezetni az autódat, mert ez egy illegális másolat, létszeresed meg az eredetit. Minden esetre tömegével mennek a vásárlók a boltba az ilyen technológiával készült játékokat megvenni. Pont azért, mert már kaptak belőle. Tehát ők szeretnék végigvinni az egészet, szeretnének ezzel játszani egészen a legvégéig, azzal a változattal, ami tökéletes. És ez az a trükk, ami ezen a ponton jutott eszembe nekem is, amikor beszélgettünk erről, hogy lehet, hogy ebben valami kis pszichológia is van. Lehet, hogy nem ösztön, vagy csak ösztönös, és nem tudatos. De nem... tehát a feltölt programhoz nem csak a rossz érzés társul, hanem jó is. És a kettő együtt eredményezi azt, hogy végül is tényleg elmegy az ember és megveszi a játékot. Ugyanis eddig mi volt a divat, hogyha egy játék demójával játszottunk, tehát egy ilyen demonstrációs példánnyal, az nem pontosan ugyanaz, mint a játék. Abból egy kiragadott részlet, esetleg egy olyan pálya, egy olyan része a játéknak, ami első látásra be sem kerül. Például most egy futballprogram kapcsán a FIFA licenszer rendelkező futballprogram kapcsán, a demo az csak egy meccs. Tehát elindulj, lejátszok a meccset, és kész. A játékprogram maga viszont egy sokkal nagyobb, sokkal bonyolultabb rendszer, sokkal több funkciója van, és a játékok többségénél a demók az csak egy pálya, egy rövid kis részlet, 5 percnyi játék. Ezzel szemben, ezzel a technikával kompletten meg tudják az egész játékot mutatni, kvázi odaadjuk neked, próbáld ki, hát el fog romlani, mert hát ez nem az igazi, mert hát ez egy másolt példány, de ha tetszett, akkor meg tudod venni az eredetit, ez a neve, ez a címe, gyere el hozzánk. És a dolog első látása működni látszik, arról természetesen nincs hír, hogy ezt a technológiát a csúnya bácsik, akik belepiszkálnak a kódokba, ismerik-e, vagy tudnak-e vele mit kezdeni. Egyelőre tudomásom szerint még nem, tehát az eddig megjelent játékok, amik ezt a technológiát használták, azok valóban kezdenek elromlani a x-edik pálya után, de ezt egy kis alternatív kiadó forgalmazza egyelőre, hát majd meglátjuk, hogy a nagyok is átveszik-e. Figyelemmel kísérjük, most viszont játék a hallgatóknak. régebben is próbáltak nélkül. Igen, a másolásvédelemmel kezdeni valamit. Volt egy nagyon híres neves játék, biztos a hallgatók is ismerik, vagy legalábbis vannak hallgatók között, akik ismerik, ahol a kovácsok a rossz változatú játékban fém tárgyak helyett malacokat készítettek. Ott az ülőn. Ott az ülőn. Itt a stúdióban többen ismerik ezt a játékot. Balázs, ki nem mond? Hagy pontosítsam, hogy ez a fémöntő volt. A fémöntő készítette a malacokat a fém tárgyak helyett. Melyik volt ez a játék? Ez a kérdésünk, és látom, hogy már jön is talán a válasz, mert Dani, Szalai Dani felvette a telefont, de azért mondom a számot, hát ha nem jó a válasz, 328-85-55, lehet nyerni ma este egy kattintókönyvet, lehet nyerni egy McAfee vírusscan szoftvert, a PC World, a Business Online és az Internet Kalóz aktuális lapszámát. Lehet még próbálkozni, mert nem volt helyes a válasz, ami telefonon jött, úgyhogy 328-85-55 nyeremények listáját vezeti ezúttal a kattintó könyv, melynek szerzője itt ül a stúdióban, Póli Ferenc, akivel az előbb már itt beszélgettünk, és a könyved, ami egyébként itt is van az asztalunkon, azt a címet viseli, vagy alcímet, ugye kattintó könyv, miért pont internet? Én meg azt kérdezem, hogy miért pont most? Hát az internetről azért már egy pár éve szó van. Itt a műsorban is már jó néhány éve beszélgettünk erről az egész digitális világról, de miért van még mindig erről szükség, hogy egy ilyen kattintó könyv készüljön? Sőt, nagyon sok könyv is megjelent már az internetről. Én úgy láttam, hogy ezeknek a könyveknek a többsége az alapvetően arról szól, hogy hogyan kell telepíteni a programokat, hogyan kell kezelni az egeret, egy kicsit arról is, hogy az operációs rendszerrel mit kell kezdeni. És kevésbé válaszolnak ezek a könyvek arra, hogy na de minek nekem az internet? Mit kezdjek én vele? Most manapság a felmérések szerint az emberek 95%-a tudja, hogy az internet az valami nagyon jó dolog, az valami lexikon, ahol ilyen nagyon sok okosságot lehet találni. Kicsit divat is. Igen, de hogy nekem miért kéne egy lexikon otthonra, amikor van már a polcon 4 sorozat, és azt se veszem le feltétlenül a polcról túl gyakran, szóval nem kell otthonra még egy lexikon. Holott hát az internet egyáltalán nem egy lexikon. Én azt próbáltam megmutatni, hogy mi is valójában, miféle hétköznapi dolgokra használható, miféle hétköznapi kérdésekre ad választ az internet. Vagyis ez a könyv azoknak szól, akik eddig még idegenkedtek az internettől, és még mindig bennük van ez a kis félsz, ez a kis remegés, hogyha arról esik szó, hogy számítógép és net, ugye? Elsősorban nekik. Sokan igen. Vannak ilyenek? Nagyon sokan vannak ilyenek. Nagyon sokan vannak olyanok, akik interneteznek, egy pár dolgot használnak, egy pár apróságot, vagy nem is apróságot, de mindenképpen egy szűk szeletét használják a hálónak. Őket is el érdemes kalózolgatni egy-két olyan területre, amelyre fele még nem jártak, mert hát ha valami nagyon érdekeset találnak, vagy nagyon őhozzájuk passzoló dolgot találnak ott. Mitől jut el egy most még félős ember odáig egyáltalán, hogy a kattintókönyv a kezébe kerüljön? Tehát, hogy mitől lesz mégis meg az a motiváció az emberben, hogy az a picike kis félsz elmúljon belőle? Ez engem már nagyon régóta foglalkoztat, de érdekel, hogy te mit gondolsz. Én úgy látom, hogy egy csomó embert ismerek, akinél egy apró valami kellett hozzá. Egy apró kis mozgatórugónak kellett bekattannia, hogy ezt a félszet legyőzze. Ez általában az a pillanat volt, amikor rájött, hogy az őt egyébként mániásan érdeklő dolog, és ez a hímzéstől a teniszezésig bármi lehet, hogy arról miféle dolgok jelennek meg a hálózaton. Mindig az édesapámmal szoktam példálozni, aki hát sosem internetezett, bár számítógépek közelében dolgozott, és aztán egyszer csak valaki megmutatta neki, hogy a fórumokon vannak olyan topikok, hogy 50-esek topikja, teniszezők topikja, és őt ez a dolog elég erősen foglalkoztatja. Hát mit ad Isten, elkezdett internetezni. Megvolt a motiváció, ugye? Megvolt a motiváció, megvolt az a pont, ami összekötötte őt az internettel, és ami azonnal le is győzte a félelmet. Én meg az anyukámmal szoktam példálozni, aki meg felfedezte a kapcsolattartást, az emberekkel való beszélgetést, a levelezést, és egy kicsit a fórumozást is, és egyébként általános megfigyelésem, hogy a nőket általában az emberi kapcsolatoknak a fenntartása érdekli az internettel kapcsolatban, a férfiakat sokkal konkrétabb dolgok, vagy tárgyasabb dolgok érdekli. A férfiakat érdekli, az emberi kapcsolatoknak a kialakítása. Főleg a nőkkel, ugye? Ezt meg tudod erősíteni? Hát én azt gondolom, hogy lehet, hogy a statisztika ezt mondja, A gyakorlatban szerintem ez azért nagyon szépen mosódik össze. Tehát a pasasokat is érdeklik az emberi kapcsolatok. Általában én azt gondolom, meg a könyv is arról szól, hogy az internet az emberekről szól, nem technikai dolgokról, nem is tudásról feltétlenül, hanem a másik ember tudásáról, az ugyanolyan ember tudásáról, mint én vagyok, és a kapcsolatokról. És vannak benne személyes történetek, vagy emocionális történetek? Mert nekem valahogy mindig az volt a tapasztalatom, hogy mindig, amikor egy ismerősöm rákattant a netre, az rendszerint azért történt, mert mondjuk vagy én, vagy valamelyik más barátunk megmutatta neki, hogy hoppá, figyelj csak, ez milyen nagyon jól lehet, mit tudom én repülőjegyet venni az internet, és az hopp, tényleg. Hát nagyjából csak személyes történetekből áll a könyv. A te személyes történeteid. Én, ismerőseim, barátaim és üzletfeleim történeteiből áll össze. Szerinted el lehet érni azt a pontot, amikor megszűnik az állapot, hogy van egyáltalán valaki az országban, aki idegenkedik az internettől? Vagy azért mindig maradni fog valaki? Biztos vagyok benne, hogy mindig maradni fog. Nem is gondolom azt, hogy bármi olyasmi van a világon, beleértve az internetet is, amit mindenkinek egyformán kell használnia, szeretnie. Tehát ez biztos, hogy nem egy kötelező intézmény, ahogy sokáig a telefon van majdnem mindenhol, de nincs mindenhol, csak majdnem mindenhol. Épp ma nézegettem statisztikai adatokat, 95% körülbelül azon háztartások számol van tévé, tehát van 5%, ahol nincs. És ezzel így nincs is semmi baj, azt gondolom. Az internetnek sem kell mindenhol lenni. Azért annak nagyon örülnénk azt hiszem mindnyájan, hogyha már a háztartások 95%-ában lenne internet kapcsolat. Te számodra szerzőként mi volt a legizgalmasabb ennek a könyvnek a megírásában? Nagyon sok izgalmas része volt. Én egyébként egy elég pörgős munkahelyen elég pörgős dolgokat csinálok. A könyvnél viszont volt időm utána menni dolgoknak. Felmerült bennem egy kérdés, és akkor 2 napig túrtam utána neten, és sok anyagot összegyűjtöttem róla, elolvastam. Mindent a neten találtál meg? Semmi más nem használtam hozzá, csak a netet. Igen, igen. Nem, ez így nem igaz, mert még valamit. A neten keresztül jó pár emberrel tartottam kapcsolatot, írás közben, hogyha elkészült egy rész, az felkerült a hálóra. Ezt barátaim és távolabb ismerőseim elolvasták, megkritizálták, mondták, ha valami nem érthető, és így egy kicsit interaktívan is született a könyv. Ez is azt támasztja alá, hogy az internet valójában az emberek hálózata, és pontosan, nem csupán a gépek hálózata. Köszönöm szépen, ezt a kattintó könyvet lehet megnyerni ma este. A kérdésünk az, megvan a megfejtés? Megvan a megfejtés. Akkor nem mondom el még egyszer a kérdést, de megmondjuk a megfejtést, Gyú? Hát megmondhatjuk a megfejtést. Mondjuk meg. Ez a bizonyos játékprogram a Settlers 3 volt, de hát mondjuk a Settlers-et is csak ugye magában is elfogadtuk volna, de remélem, hogy tudta a megfejtő, hogy ez a 3. rész volt. Emlékszem, is jót mulattam annak idén, amikor ezt elmesélted itt műsorban. Hát akkor Ned doktornak következzen. Kitzinger Ned doktornő Szonya Mont Blanc oldaláról érkezett ma délután, úgyhogy lehet, hogy kicsit meg van fázva, mert a hegyekben nagy havazás van? Tegnap délután felmentem úgy, kicsit megfázós a hangom, hogy nem számoltam azzal, hogy mínusz fokok dübörögnek, és egyszer kabátba, de hát most mondjuk, de a az élmény az életre szól. Is, ugye? Működik. Na tessék. 3850 méterre sikerült feltornáznom magam, 2 Lanovka lift és lépcsők segítségével, és azt kell, hogy mondjam, hogy működik, feljutom a barátaimat, a bátyámat, mondom, bátyám, itt állok a bombát, de tehát gondoltam tudatom bele, te, aki a munkahelyeden ülsz és dolgozol, hát zokon vette, de tulajdonképpen egyszer adódik az életbe ilyesmit, tehát nem hagyhattam ki, de SMS-eket szórtam ki a nagyvilágba, és megkapta mindenki, visszaválaszoltak, gratuláltak, tehát oda-vissza működik az internetet. És egyébként nem a Mont Blanc-ra mentem, hanem Genfben sikerült eltöltenem egy hetet, ahol mobil technológiai kiállításon vettem részt, aminek az érdekessége az, hogy nem a hardware eszközöket mutatták be, tehát nem olyan, mint egy CeBIT, hanem inkább a technológiáról szól. Képzeljétek el, voltak olyan standok, ahol a kiállítók nem is termékekkel jelentek meg, hanem üres asztalok voltak, vagy ilyen tárgyalók kerültek kialakításra, és hát az ilyen mobilszolgáltatók mentek és alkudoztak bizonyos termékekre. Magyarország legnagyobb mobilszolgáltatója 4 évvel ezelőtt ugyanezen a kiállításon vásárolta meg a Motorola-tól a VAP-ot. Magát a technológiát. Magát a technológiát, és most kint volt a vezérigazgató, kérdeztem idén, milyen vásárfiával szándékozik hazatérni, mondta, hogy a sebesség, mert hogy az egész kiállítás a sebességről szól, arról, hogy egyre fejlődnek a mobiltelefonok, tehát kijelzőben egyre élesebbek a képek, egyre nagyobb a mélységélességük, a színfelbontásuk, amikre egyre több multimédiás tartalmakat fejlesztenek. Például játékot, ugye? Játékokat le lehet tölteni a telefon segítségével, videóbejátszásokat, nem látod a kedvenc foci meccsed vagy foci csapatodnak a mérkőzését, és akkor le tudod tölteni az érdekesebb gólokat, összefoglalókat. Vagy te, hogyha lemaradsz mondjuk a Fábri Showról, ami ugye rendszeresen ilyenkor csütörtökön este megtörténik, akkor ezt... Hát azért mondjuk arra vagabort kérdezem a szakértőnket, aki itt ül mellettem, azért ezek nem alkalmasak arra, hogy ezek a telefonok, hogy ilyen másfél órás egész estés mozikat tudjunk rajta élvezni. Kényelmetlen, nem? Egyelőre pont ott tartunk, hogy mondjuk egy 2-3 perces összefoglalót a híradóból egy részletet megnézni. Azt tökéletesen meg lehet rajta nézni, viszont pont az jutott eszembe a minap, hogy elképzelhető, hogyha mondjuk van egy breaking news, ami pontosan ennyi a hírcsatornákon, 2-3 perc, és aztán ez sokszor ismétlődik. Lehet, hogy nem a CNN-en fogjuk nézni, hanem egyszerűen az eljöhet a mobiltelefonra. Ez bárhol, bármikor, bárhol utolér minket. Ugye, és azt mondtam, hogy a multimédiás tartalmak előre törnek, és ez alatt a játékokat is értem. Amerikában nemrég készült egy tanulmány, ami azt hozta ki eredményül, hogy a nők több nő játszik mobiltelefonon, mint a 6-17 éves fiúk korosztály, tehát a fiúk 6 és 17 éves kor között, és ennek keresték az okát. A nők globálisan többet játszanak, mint a 6 és 17 év közötti fiúk, amikor ugye az ember azt gondolná, hogy ez az ő terük, vagy az ő játékterük, mozgásterük. Pedig dehogy. Dehogy. És kutatták annak okát, hogy miért olyan népszerű ez, és arra jutottak, hogy azért tetszik ez a nőknek, mert nem kell bemerészkedniük erre a férfiak által uralt terepre, tehát ebbe a bűnbarlangba, nem kell bemenni egy játékterembe, ahol nem sikerül a flipper, akkor meg lehet rúgdosni a gépet. És mégis megkóstolhatja ennek az ízét, ennek a bűnös dolognak az ízét, ugye? Igen. Anglia hozzájuk képest sokkal inkább le van maradva, ott egyelőre a férfiak játszanak a telefonjukon mobil játékokat, pedig nagy forgalommal kecsegtet. Azt mondják egy tanulmány, hogy a mobil játékok több mint 50 milliós fontot forgalmaznak 2003-ban, és ebbe akarja a nőket az angol mobil szolgáltatók egy nagy része bevonni. Hogyan próbálják őket rávenni arra, hogy a mobiltelefonokon játszanak? Pont a mai napon egy mobiltelefonjátékot rendeztek kizárólag nőknek. Angliában úgy tudom, hogy a Tomb Raider most a legnépszerűbb telefonon játszható játék. El tudom képzelni, hogy még most is a legjobbak küzdenek azzal, hogy Lara Croftot győzelemre vezessék. Bár ezt egyébként a fiúk is szeretik egyébként. Azzal érvelnek, hogy nagyon könnyű a mobiltelefonokon használható játékokat kezelni, egyszerű a használatuk. Ugyanakkor a kutatások azt mutatják, hogy a nők nem az ilyen már-már bonyolultabbnak tekinthető Tomb Raider-szerű játékokra vágynak, hanem egy Tetrisre, egy Pac-Manre, ezekkel sokkal szívesebben játszanak el. Ez így van egyébként, a nők ugyanis máshogy játszanak, nem a kihívást, vagy nem az óriási kihívást és a folyamatos challenge-et keresik meg a küldetést, hanem egyszerűen, hogy amikor van 10-15 percük, akkor el tudják magukat valamivel szórakoztatni, és addig sem a férjük hitelkártyáját húzogatják le a mallokban. Ned doktornő ígéretet tett, hogy a honlapján, illetve az internetes rovatában majd egy fénykép is megjelenik majd a témához kapcsolódóan, úgyhogy remélhetőleg holnaptól már látható is. Azt még elmondhatom? Hát csak gyorsan. Hogy mi volt a legérdekesebb hardware eszköze a kiállításnak? Na, mi? Egy holografikus kép megjelenítésére alkalmas mobiltelefon, amire mondjuk Árpi, hogyha letöltöd a Csillagok háborúja következő epizódjának előzetesét, akkor 3D-ben tudod élvezni ezt az anyagot. Már is ugrok rá. Hát múlt héten kimaradt a Windows Media Center, de mire való ez, Balázs? Bányi Balázs? Jó, akkor most gyorsan megpróbálom egy percben összefoglalni. Tehát arról van szó, hogy a Microsoft készít a Windows XP-ből különböző kiadásokat. A tablet PC kiadáson már beszéltünk tavaly, amikor a tablet PC-k először kerültek piacra. Ez a Windows Media Center Edition, ez arról szól, hogy... otthon kialakítsuk. Pontosan, tehát amikor otthon ülsz a szobádban, és már mindened megvan, a hifi, a tévé, minden a számítógépről csatlakoztatva, akkor kell egy olyan operációs rendszer számodra, ami menüből, egy nagyon egyszerűen kezelhető menüből, egy távkapcsolóval az egészet tudod irányítani. Ez a lényeg. Tudom, a távirányítóval is irányítani. Igen, de pontosan ez benne a lényeg, hogy te a távirányítóval a számítógépedet irányítod, és menüből tudsz lejátszani, felvenni, de ez olyan szinten működik, képzeljétek el, hogy ugyanebben a menüben programozni, és ugyanebben a menüben megjelenik a tévéműsor, és így lehet beállítani, hogy a számítógép mit vegyen föl. Tehát ez már abszolút egy kicsit a jövőbe tekintő dolog. Gondolom Amerikában sem mindenkinek van ilyen otthon. Sajnos Magyarországon nem lesz kapható, vajon miért. Engem ez érdekel, úgyhogy majd még szeretnék erre visszatérni, de eddig tartott a Modem Idők, a Petőfi Rádió és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium közös műsora. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. Adásunk után rövidesen az RTL Klubban jelentkezik a .hu című műsor egy óra után, majd pénteken 13 órakor. Benne szó lesz az Engage mobil játékgépről, a Halo játékról, és jelentkezik a közös linkajánló rovatunk is. A legutóbbi felvételeinket a PC-ver CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.